الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وعن ماخذ بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا رواه الحاكم. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب دا سور شورا پی رشت میں پاری او آیات کریمہ استا سنوان دے ولستو او یو حدیث دا نبی علیہ السلام دا احادیث و مبارک ہونا دا دے آیات کریمی او دا حدیث پاک لفظی ترجمہ دادا اللہ رب العزت فرمائی من کان یرید حرص الاخرہ ہر غسوک چیرا دلری د فصل د اخیرت د قبر او د میدان محشر د ورځې د قیامت د تیاری په فکر کې دی نو اللہ رب العزت وعده کوي نزد له فی حرصه مونگ بدل رد دپ دی فصل کی زیادت راولی دیکی بورت خیر او برکت واچو چی دے دا قبر او دا آخرت پا فکر کی لگی آگے ومن کان یرید حرس الدنیا هر غسوک چیراد لري د فصل د دنیا فکر سوچ د زندګۍ مقصد د دنیا نوتی همنها نو ورب کو دلر د دینا سمره چې زمونږه خوښي اگر چیر سړے بڑے رضیات غواړي او ملاوی کی باغ سمره سورچ الله وای زمون خوښي او چون کی د تشد دنیا فکر ده قبر اخرت نه هیر ده د ژوندون مقصد صرف دنیا ګرځولې و ما له فی الاخرته من نصیب ددا سه انسان د پار په اخرت کې هیڅ قسم برخه ونی کما حدیث چې ماستا سلوان نے تلاوت کو دا حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چه رب العالمین فرمائی دی تو وی حدیث قدسی یقول ربکم نبی علیہ السلام فرمائی چستاس رب وائی یبن آدم وی اید آدم علیہ السلام بچیا تفرغ لعبادتی زان زما د عبادت د پار فارغ کا زما د عبادت او د بندگی رہی د پار زان فارغ کا املأ قلبک غنن نزب استاد ازړه د مالداري نډک زړه به دې موړک و املأ یدک رزقا او ډک بکم لاستا د رزق نا او بیا و ابن آدم اید آدم علیہ السلام بچی اللہ تباعد منی مان لری کی گما چت زما د عبادت د پاروزگار نی ورنک مان لری شوی نو املأ قلبک فقرا ڈک بکم زلدی د فقیرای و املأ یدک شغلا او ڈک بکم لاستا د شغل یو کار و سمے شل و در تخلی وازی کرے رواہ الحاکم امام حاکم رحم اللہ پا مستدرک کی ددی حدیث روایت کرے ندی آیاتی کریمہ او دی حدیث پاک کی منگ او تاسول دا اللہ حبیب د زندگی چل خی کچر دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خودنی او دا تعلیم مطابق منگو تا سجون تیرول اختیار کو نو دا زندگی بم دا سکون دا اطمینان او دا آرام شی او دا قبر او دا آخرت سکون او آرام کو یقینی دے او کمونگ دا قرآن او سنت تشا کو نو دا زندگی بم زمونگ دا بی آرامی شی سکون داو پدی کی ختم شی اور از قسم کی اوسرے ڈیر زان لی و نیکی نو اغم ملاوی گی سچی اللہ رب العزت لکھنے دا دیو جنا ہر سڑے دے اغا خبری فکر دیو کی دا کم دا پارا چی اللہ دے پیدا کرے او دا کم شی زمواری چی اللہ پا خپل دست قدرت کی غص دے ناغی پس زان دیدا سے نلے ونے کئی چی دیدا خیرت او قبر پی خراب ہو تباشی دا تمام انسانانو دا پیریانو دا پیدائش مقصد سدے چی دیو اللہ خالص عبادت او بندگی وکری او دا قرآن پاک زی پزے ذکر کری ویشتم پارک اللہ وی سور زاریات کے اللہ وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ وی مان دی پیدا کری پیریان و انسانان مگر د دید پارا چیز ما عبادت و بندگی وکی او عبادت و بندگی صرف دی مستنوی لکزم دباز عوام و رونو پا خیال کی داوی چی بس عبادت سلوی دادے چی مزلے و لس منٹ راش ندا 24 گھنٹے زندگی دا قرآن او دا سنت درنا دا لان دی تیرول دی تا عبادت کری کته دکانداری کې نو دام عبادت ته خدا و په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا پور ته دنه کېدل ستا د فراک تر دې پوری چې قضاء حاجت ته د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق کې ناشته نو دام عبادت ته. نو انسان پیدا شوه د عبادت لپاره هیڅ یو شی د ګره د عبادت او د بندګرۍ نه بار نه ده و د کېږي. نو طریقه د الله د حبیب د خوب سوا کمی دعاګانې ویلي په کم ترتیب د شه نو ګوره دغه خوب د عبادت د انسان دا 24 غنټې زندگی داسې وخت پدې کې نشته چې د په عبادت او بندګرۍ کې نه ده. خو شرط پکې دا ده چې دغه زندگی د الله د حکم مطابق وي او طریقه وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. که خوراک دے که سکاک دے که کورت دن کی دل دی دارنگی کرابار کی دل دی که یو مسلمان سره ملاوی دل دی یا یو غیر مسلم سره ملاوی دل دی دا ټول عبادت و بندگی دا خوچیوی پا طریقے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نظمونگا استاسو دا تمام و پیریانو دا پیدائش مقصد دے دا یو اللہ عبادت و بندگی کو او دغه د پارګوره د علم ضرورت وي. دا الله عبادت او بندگی په ناپوهی او جهل باندې نکی. نو دا الله د بندګرۍ د زده کولو د پاره یو سړی به قران او سنت تر نږدې کی. ځکه دا څومره د عبادت او د بندګرۍ طریقې دي. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زده کړی. کله چې دا آیات کریمه نازل شو حدیث د بخاری شریف کی راغلی سورہ احزاب کی آیات تے چل اللہ وئی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وئی بے شک اللہ وئی ز زما ملائک دا پد خپل حبیب باندې درود شریف وئی. نو اے دی ایمان داویدارو اے دی ایمان خاوندانو تاسم پا نبی علیہ السلام بانی درود و سلام وائے. نو گردی دا پارا صحابہ اکرام اہل زبان عربی جبوا دزان نے درود شریف شو جوڑو لے شو. او کل جدا آیاتی کریم راغے بخاری شریف روایت تے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام ترالی اوی فرمائل دا اللہ حبیب مون خدا طریقہ زدکڑی چې سلام با پتاسو سنگا چو. دا سلام طریقہ خو مون زدکڑی او تاسو را لخولی. اس پا دی آیاتی کریمہ کی اللہ حکمو کچ درود بموائی نو کیف نسولی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی با مون پتابانی درود وائی. ورد درود زدکولو داغی دا طریقی تپوسی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام ورتوی قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. داغ درود ابراہیمی چکم مسکی منگوائیو د دې تعلیم ورته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو. نو دا ټول زندگی عبادت ته زموږ استادو د پیدایش مقصد دی د الله عبادت او بندگی. وګوره عبادت او بندگی دا په خواهش او د خپل خېټې د خپل عقل نه نزدکی. عبادت او بندگی با اغوی چې حکم د الله وی او طریقه وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. هغه د پاره دا ضرورت چې وسړی د عبادت او بندګیری چل زکی. لکه الحمدلله تاسو اکثر د تجارت کار کوي نو ګوره دا تجارت عبادت ته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې رښتینی تاجر چې دی د رښتیا او تجارت کوي په ورځ د قیامت د انبیاء علیهم السلام او د صدیقین او د شهدا او په صف کې بولاړي. نو ګوره ګټه ځان لګي پیسې ځان لګټي خو که دغه دکانداری او لین دین او تجارت دې په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو حشر به د پیغمبرانو د صدیقین او د شهدا سره کی. لیکن نن موږ دکانداری خو پیژنو، داوایو چې دکاندار موزلین دین کوم، خو طریقه د الله د حبیب نه پیژنو. چیرې زما دا دکانداری خو عبادت ته، خدا به عبادت په کومه طریقه جوړي چې ته خرسیم د الله د حبیب په طریقه او اخلم د الله د حبیب په طریقه، دروغ نه وي، دوکه نه کې، ټګی نه کې، پاغي کې الله رب العزت خیر او برکت هم راولي. نن اکثر ګوره دا کوم خلک چې دکانداری او تجارت کوي، د دغه دکانداری او د لین دین د خرڅول او مسائل د کول په دای فرض دی. امام قرطبی ذکر کړی چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په خپل مبارک زمانہ کې بازار تروته وې، څوک چې دی بازار تروته او علم د شریعت نیز د کړه نه ول سود وال مال خوري، د په هغه مبارک زمانہ کې وې چې نن داغي سوار له صدای خو پرش. ننم چې ته تجارت کې نو ته طریقه د الله د حبیب زده کړه، هغه مطابق ورکا، هغه مطابق واخلا، نو دغه پیسو کې به الله خیر راوړي. داغه چې ته اخری دادی بچی اخری، نو تا تا استا بچو تب الله د عبادت او د بندګری توفیق ورکړي. هر یو شی چې موږ او تاسو د سنت طریقې مطابق زده کړو، کم از کم سړی نشي زده کړو، نو هر معامله کې د مستند علماو نه تپوس پکاره. او نن سبا خو اکثر ګوره داسې دی، دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلو داسې دور براشي چې کو یو کور به د سود نه خالی نشي. وی که سوک سود والا لین دین نه کوي، نو د سود غلوګي موګي ورنسي. نن خو هغه دور دی، نو هر مسله کې د مستند علماو نه تپوس کو. یو کاروبار کې نو مخکې د علماو نه داغه په طریقه باندې ځان پوه که زمو کامل دین دی، زمونږ کامل دین دی. بعضی کسان راشي اس لین دین تپوس کوي، نو ادا سے چلنے مالے گور دا کامل دین دی. اللہ رب العزت اعلان کرے د دین سلسلہ شروع ود آدم علیہ الصلات والسلام نہ راوالی تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے. او چکل نبی علیہ السلام دنیا نہ رخصت دنو، اللہ اور اعلان ہو دارف مبارک اور رضوا د جمع رضوا، نبی علیہ السلام میدان عرفات کی ولاڑو چدایات اللہ رولی گلو، اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ وی نن مستاس دین مکمل کو، نعمت منن پتاسو پورکو، او استاسو د ژوندونو د زندګۍ تیرولو د پاره اسلام می درته او پسندیده دین او قانون درکو. نو دا مکمل دین دی چې دې کې موږ او تاسو هر یو کار کو چې هغه په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بچی د پیدایش نه راواله دا هغه د خخولو پوری طریقې چې دا د الله د حبیب دی. نو بیا به ټول زندگی عبادت شي، ګرځېدل به د عبادت وي، خوب به د عبادت وي، دارنګ خوراک او سکاک به د عبادت وي. نو عبادت ګوره صرف داموز نه دی، عبادت صرف داموز نه دی، تمام 24 گھنٹی زندگی د الله او د الله د حبیب د حکم مطابق کول دا ټول عبادت او بندگی ده. نو د دغه د پاره موږ او تاسو پیدا یو، او د دغه د پاره الله انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام را لېږلی چې د یو الله عبادت طرف ته خلق راوبلی، او ما سیوا د الله نه چې څومره سیزونه خلقو جوړ کړي دا هغه د عبادت نه منع کړي. تمام انبیاء علیهم السلام الله را لېږلی. قرآن پاک کې الله وای، سوره نحل کې وای، سوار لسمه پاره کې الله وای ولقد بعثنا فی کل امه الرسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. الله و ای زما حبیب، ما په هر یو امت کې پیغمبر را لېږلې او هغه پیغمبر څه خبره کړې و، دی یو الله عبادت او بندگی وکي، او ما سیوا د دی الله نه چې سور دی او خلق عبادت او بندگی کوي هغه پریږدي. کونه دا که ګټه دا که انسان دی که پیریان دی که ملائک دی او مخلوق را شورو دی دا هغه عبادت او بندگی کوي، نو دا هغه نفی کړې و انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام. د دغه عبادت د پاره کومه او تاسو ځان روزګار کو نو د دنیا ټول کارونه به الله سم کی او کزان مود الله عبادت د پاره روزګار نو کو نو زمونږ د دنیا کار سمې نه خوښ زکه دا یاد ساتي کم شی چې دی یو شی د پاره پیدای او هغه کار نه کوي نو هغه ته بیکار وای. زمونږ او تاسو د پیدایش مقصد دی د یو الله عبادت او بندګي. کچره مونږ او تاسو د الله صحیح عبادت او بندګي ترکو نو بیکار شې سی دا غس کار سمې نه خو یو شی دی یو شی د پاره پیدا دی هغه پنه کې نو هغه کار به سمې نه خو الله رب العزت وعده کړی خپل بندگانو ته د رزق ورکول. مونږ او تاسو کو څومره مهنت کو دا نه غري چې شریعت دا وایي چې سړی د مهنت نه کوي دا غ مهنت ته عبادت ته خو چې په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دکانو کا نوکریو کا زمینداریو کا خواغه کې د شریعت د حکم دلان دیو کا دا عقیده لرا چې زما د رزق مالک او خاوند الله دی وجون کې دې جائز دي ته یا عالم اسباب دا دنیا صدا عالم اسباب دی دا دغه ظاهری اسباب دلان دی چلیږي نو دا اسباب نه انکار ونه کې چې دا دکان دا نوکری زمینداری دا لگ حرکت کول دا اسباب دی زما رزق پدی کې نه دی دی نیت باندې کوم چې دا جائز دی سنت طریقہ دا باقی در رزق ورکول والا سوک دی الله رب العزت. نو دا حدیث کې دا خبره ذکر کولا چې رب العالمین وای اے بنی آدم ځان فارغ کا زما د عبادت او د بندګی ری د پاره زبه د زړه د مالدارۍ نڑکم ضرب دې څکم د مالدارۍ نڑک. نن تاسو ګورئ کړه چون کې د الله صحیح عبادت او بندګی مونږ فریخي هر سړی سره دوره پیسي چې دلا د بچو د نو سو کړو سو لړېری لیکن په غم او فکر کې اختر چې بس دلو کې مړ شو او پریشان ای خوب نور سرګردان نه ګرځي. دا د الله غواده وا چې الله رب العزت ویلی وی ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا اے بنی آدم زما د عبادت د پارزان فارغ کا نو زب د زړه د مالدارۍ نڑک لاس بد د رزق نڑک او کته زما د عبادت او بندګیری نه لری شوی نو املأ قلبک فقرا زړه بد د فقر او د غریبۍ نڑک او لاس بد د شغل نڑک. نن امت ازگار نه دیو جن الله رب العزت وعده دی سره دا وعده دا دا حدیث ترمذی شریف هم ذکر کړي او امام ترمذی هم دا حدیث یعنی حدیث قدسی ذکر کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام دا آیات لستو چې من کان یرید حرس الاخره نزد له فی حرسه هر هغه څوک چې اراده لري د فصل د اخرت نو مونږ بدل په دې فصل کې زیادت راوړ فکر د قبر دی دارنگی سوچ دا خیرت تے دا اللہ دا ملاقات تے او سوک چی رادل ری دا فصل دا دنیا نور بکو دلر دا دین سمر چی بس منگلی کتے و چونکی ری دا طول سوچ فکر او دا جوندن مقصد دا دنیا نو ما لہو فی الاخرت من نصفیب آخرت کی بے اس برخنی نو ایدہ آیاتی کریمہ نبی ری سلام علیہ وسلم بیوی یقول اللہ تعالی رب العالمین وی چی ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک وی اے بنی آدم زما د عبادت او بندگیری د پارا ځان وزگار کا زبدی سینہ د مالداری نڑکک مالداری گوری حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام وی مالداری مالداری دې ظاهری مال نه دا مالداری هغه چې الله زړه مالدار کړي هر څاډو ډیر دی استاد زړه کې الله فقر یې بس غم دې جدا ختمیږي او دا ختمي او اسم نشته خدای تعالی الله قناعت او صبر درکړي اسم نشته لیکن الله قناعت او صبر درکړي دا الله په ذات عالیه دې توکل او بر وسه نو مالداری هغه چې دا زړه مالداری د ظاهری مال مالداری مالداری دې هدیو جن الله عذاب ذکر کوي په يهوديانو باندې يهوديانو باندې دا غي د گناهونو د وجنې او عذاب دام ذکر کړي الله وی ما په فقر او محتاجی وضربت علیهم الذلت والمسکنه دیوان الله غریبی ولي کړه دیو جن داد یهود مرض ده و یهودی سړی ک کروڑپتی او لکپتی شي کنه خدای وای چې زړه لوګي مرتي کم داد ګناه غوجه دا شیر مسلمان سرم کی کله کده دا الله دین ته شا کی کنه نو هر سب ډیر وی خدای وای دلوګي مرش او کله چې دا الله دین طرف ته توجه وی نو یو وخ وی او بل وخ بنی لیکن دغه به پروا دی دی وجن حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ کتا سو پا اللہ بانی پورا اعتماد او بروسو ساتے نو ایدا سے خوراک بکوئی لکا مارغان تغدو خماسا و تروح بتوانا ساری غید جالو نتشی ججوری پاسی نی پٹیشتا نی دکانشتا نی سے جمکڑی ما خام چرازی نو غیت اللہ در رزق انتظام کرے ما خام چرازی نو در رزق انتظام اللہ کرے او کچری وی داسی دیو نکو چیزان دی دا اللہ عبادت توزگار نکو نو وی سینہ با دی دو شغل نڈکا کم او ستا فکیری با ختم نکم نو چمونگو تاسو دا اللہ عبادت تزان ازگار کو دو قرآن تلاوت لکمونگو تاسو دا ناس او ریدون کی خلق سو چکو چمونگ پشپا ورس کی دو قرآن سمر تلاوت کم او دا هر رزی دا کار مونگ تا پتے دام پا کار دیجی بای نن ساری وقت کی مال کم کم آمال کول پا کار دیجی دا جمعی رز نن تیر شو پا کارو چی هر مسلمان تا دا پتے جی دا جمعی پا رس سنت تی او دا آغی دا جوندی کولو کوششو کی نن دا امت ندا شو کتے دا جمعی دا سنتو چی را جمعی رز دا دا مبارک او رز دا پا دی کسی سنت تری کی لکه بار بار ویلی شوی دی ورد جمعه پشپا یاد آغی پر ازمانه سوره کهف لستل سنت دی روایاتو که راغلی کم مسلمان سوره کهف لولی نو یو خد دی جمعه ندی بلی جمعه پر دجال را سرگن شی اللہ بے پا منسا دی او تا ٹھولو کلوی خطرناک فتنه دی سمر فتنی چوی راغلی نو پایه که خطرناک فتنه دی دجال هر پیغمبر خپل امت دی دجال لفتنه نا یرو لی اگر زه وکس خبر وکول دی باز عوام ډیره مطلبی خبري ویره دته وکس مالې وی طالب ته نشه دجال خو راخاره شوی په مالې دادله سو وی ډیر یقین سره وی ډیر خلخ وی تبا کله او بس خارونه غی ټول لاګیر کړی وی سی باندې مکسر راګیر کړی په مالې داسې وی نه دجال را سرګن شوی په بیا مولې څه شی وی دا ټیوی دام گره دجل وی فریب او دوکی تا دا ارغشه چه تا دا اللہ و دا اللہ دا دین نا پا دوکا کیا چه غیر تا دجل و فریب وی لدغا دجالم کورنو تا وردن نشوی اغا سرب ام دغا دول و سرنا و دغا تماشی وی لدام گره نبی ریح السلام یو اغا غٹ دجال لی دا دین مخ کی بوالو وانا دجالان را دی نبی ریح السلام فرمایی یو غٹ دجال لی دا دین مخ کی بوالو وانا دجالان را دی هر پیغمبر خپل امت د دجال له فتنې نه يرولم او د الله حبيبم د فتنې نه يرولم د سوره کهف سړې د جمعه پر ورځ باندې ولولي الله به د دې فتنې نه پامن ساتي د جمعه پر شپه ورځ باندې درود شریف سړې د نور ورځو په مقابله کې ډېر وای د نور ورځو په مقابله کې ډېر کوشش داو کی چې د جمعه ورځ ته وخت راشي زمونږ دای کنه اغا اسباب و یو دا نقصان مکر سڑے ٹیم و لمعلومی جدی وقت جمع و دری گنو اغا وخر از یعنی اسم من قرآن تا نکینو دینی حلقو کی نکینو که درس کی یغین تختو که تبلیغ والا غریبانان تعلیم کا یغین تختو دا جمعی دا عرض دا خطبی و دا دین دا اوریدوی کی دیشی چی نمون دا آخیرت فکر نصیب شی نو آم اغا وقت کی رادو دا گو ریادو ساتی د جمعه پر یو سړی چې داسې وخت کې راغی چې دله پته نه وه چې د امام څه شروع کړي ډېر د خبرې په مقصد نه پوهېږي ته به اله پوهېږي چې د وخته تا سره فکر وي چې بای نن به څه وایي دا د وخته څه شروع شوي اوس یې څه وایي نیمګړې خبره به داسې چې د دین او د هغه ویونکي بدنامي پې وکړي نیمګړې خبره اورېدل سي دین باندې ځان پوه نه کړي او د ویونکي بدنامي پې وکړي هغه یو څه ویلي دی وایي بل سره دا مسئله دا علماو ذکر کری گورا پرز دا قیامت دا اللہ دیدار حق دے دا زمون دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چه مومنان مسلمانان جنت توردن نشینو اللہ رب العزت دیدار بکئی دار ته بناست په کم ترتیب وی وای کم سړی چې د جمعه پر از داسې وخت راغې جوړم به سفر راګر کو نو هغه دیدار الهی کې له بډو بي صف کې ناشې که څوک دویم نمبر کې راغې دویم سفر راګر کو نو دیو دویم صف کې دیدار الهی ته ناشې څوک سلورم کې دیو سلورم کې ناشې ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کی ذکر کړي و یو ورځ جمعه پر از راغنی او سو کسان ته مخ راغلی نیو غټه سویلې و لکه دا غاسویلې نن موږ د دنیا په فوت کې دوه باندې کو غټه سویلې و جدا خصو کسان ما نه مخ راغلی خو بهړه ته تسلی ورکوي زه دور رستونه نو دیدار الہی ته بناست پدی ترتیب سمره چی جمعه ته سړې وخت راغلی او سمره لوی جره دي چې وخت راشي یعنی دا الله دا الله دا حبیب او دا اخرت هغه غټی ته مونږ غټن وای کيو لس روپۍ ملاويږي وختي راتلو باندې سره مونږ وختي راش لیکن دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د جمعه پر ورځ یو سړی وختي راغی نو د جمعه په دروازې کې فرشتي ولاړې دمر اجر د پامن نامه کې ولي کی لکه یو اوخ چې د خیراتي او دا انعامي ثواب دا ډېر لوی شي اول خودو خیرات سوک نه کوي او ککې نو پیسې به حلالي ني ابیا زمو نیتونو کې وسوره سوره خبري راځي او دا خدا سی او خیرات ته جبس وی لیکل ورپسې چی نو بیا ورپسې دا سي درجه کله چی قران او خطبه شروع شي دین بیانول شروع شي نو بس فرشتي خپل کتاب بند کوي راضي هي موقف کې دي تا قران او سنت ته وقف کې خودل دمر لوی شعر چې کله خطبه شروع شي نو ملائکه غو کتاب بند او بیا راضی اغیب دا قرآن و دا سنت اغا خطبہ ہو رہی دا جمعی پرد دا سنت و احتمام چی سڑے ہو کی دروش شریف کسرت سروائی دارنگی دا صفائی احتمام ہو کی غسل سنت طریقہ دا دارنگی صفا جامع وی سنت طریقہ دا دا سی خوشبی استعمال کی بازی خوشبی دا سی چی غیر نبل لگر نفرت کئی سادہ طریقی سر خوشبی استعمال کی نو د هرې ورځې د هرې میاشتې د هغې د سنتو د زده کولو شوق چې زموږ استاذو په زړونو کې دي دا ټول په عباداتو کې راځي څومره چې موږ او تاسو د الله په عباداتو بندګیرو کې تیزی کو وړاندې کیږو دومره به زموږ دا دنیاوي حاجتونه الله رب العزت پوره کوي او که داسې نه وي نو بیا به دغه پریشانۍ راځي حدیث پاک کې راغلي د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کانت الدنیا همه فرق اللہ علیہ امره وجعل فقره بین عینیه ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب له ومن کانت الآخرۃ نیته جمع اللہ له امره وجعل غناه فی قلبه واتته الدنيا وهي راغمه رواه ابن ماجه رحمه الله زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وی ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې فرمایلی چې د چا سوچ فکر بس دنیا شپم او د ورځې دغه سوچ او فکر نو يفرق الله عليه امره د ټول کارونه الله تسنس یو بسمای شل بروانی بل بسمای سلوی خوب اخلی وازی کری دا اللہ دا حبیب خبری وجعل فقره بین عینیه او چه دا تت شیراده دا دنیا دا اللہ با غریبی دا دا دیستر گو پدی منس کیو گرده وجعل فقره بین عینیه ولم یأتیه من الدنیا او چونکه خودش پیم سوچ کئی دا رزم سوچ کئی طول سوچنے دا دنیا دا پار دی ولم یاته من الدنیا الا ما کتب له دلبه د دنیا نه ناراضی مگر هغه چې سمره الله لیکلی د کزان ډیر مړ کو سوچونه کوي خو ملاویږي و سمره چې الله رب العزت لیکلی ومن کانت الاخره نیته او هغه څوک چې اخرت داغه نیت او اراده وي د قبر سوچ دی د اخرت سوچ دی داغه د پاره تیاری کوي نو جمع الله له امره اللہ دے دول کارون برا جبت وجعل غناہ فی قلبه او اللہ با مالداری دے دپا دے زلکی واچھے واتتہ الدنیا وہی راغمہ دنیا بور ترازی خود دنیا پوز با پخارو ککڑی یعنی دے بور پسی زلیل کی گنا دی ور پسې ذلیل کیږي نه دا څومره لوی لوی ګور دنیا دار دی او چې بیا غلط کاروباری داغه انجام خیرای کی سوی ذلت وی رسوایی وی د خلکو خنداوی بچون کی زموږ استاد دې بعد د پیدا کی دو مقصد دې د الله رب العزت عبادت او بندگی دی وجنه چې موږ او تاسو توجه د قبر او د آخرت طرف ته کو خدا والے کی چې موږ او تاسو هغه مجالس کی کینو کمو مجالس کی چې د قبر د آخرت خبره کی کمو مجالس کی چې د قبر او د آخرت خبره کی او کوم ټول عمر علما او ترانیز دی کی ګنا دا الله او دا الله د حبیب خبرې چې کوم ځای بیانې ګل ترانیز دی کی ګنا نو کوم ځای کې به د آخرت فکر نصیب شي دی وجنه دام مسله را او دا الله د حبیب خبرې له خود چا د مشاهده او د تجربه ضرورت نشته د چا چې فکر د قبر او د آخرت جوړ شو الله چې کوم دنیا د په نصیب کې لیکلی نو راضی به دی به عزت مندي دنیا به ذلیلې او کده د قبر او د آخرت فکر پرې خو نو دنیا عظیم چې الله سور لیکلی داغه نه یو دانه سیوا کېدې نشي خدا دې چې دل به ملاویږي خود د ذلیل کېدو سره ملاویږي مفتی رشید احمد صاحب دیو طالب خوب ذکر کړه کور خوب س دلیل شرعی نه ده لیکن یو بشارت وی وای ما سره تخصص کې یو طالب نو خوب ولیدو وای ما له اجماع خوب ولیدو امام محمد رحم الله زمون دي احناف علماو کې لوی عالم تر شوی امام محمد رحم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خصوصی شاگرد او دمر لوی تصانیف دي داغه په مناقب کې علماو لیکل ډیر غټ غټ تصانیف دي دور تصانیف دي یو یو سورلی په بارش دور کتابونه لیکل و یو غیر مسلم د امام محمد رحم الله کتابونه وکتل نو یو اتش کتابونه کتو سره کلمه وې ودا غوړو کې محمد دم ریلو علم دې دا غلوې محمد دسم ریلو بي صلی الله علیه وسلم ودا خو یو امتی دی او یو امتی دور کتابونه لیکلي پسې مسدای کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نا ودا غوړو کې محمد دې دور علم دې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دم بلا سور ناغ طالب وې جماع امام محمد رحم الله خو کیولی دو چې امام محمد رحم الله کتاب مخې له غړولې ډیور لولېږي او کتاب ګوري خوا کې او زنانه ور سره ناس او سمر زیورات چې دا ټول پاغي او دا زنانه ځان داسې ثابتې چې د امام صاحب بیبی او په دې انتظار ناس تا دا چې امام محمد بکله یره داسې کتاب نه نظر روچت کی جمال او ګوري خو هغه ته دمر وخم نه ملاویږي چې کتاب نور نه نظر وکړي دا خو مې ویلی نو ساری طالب خپل استاد را ذکر کو مفتی رشید احمد صاحب له ناغور ته وستا سوچ فکر هونیشته ناغور ته وی سوچ فکر همشتا زوام چې علم دیو کو فارغ شوی تخصص دیو کو بس کې لکه باز طالب مولا سره مغوی چې دکان وکوم که سبق کو یا فلانې شی بس دکوم که سبق کو وی ما ورته وی استاد غټول سوچ او فکر حل الله دې خوب کې در ذکر کو چې علم حاصل کا داسې لکه امام محمد چې حاصل کړي زان دا اللہ دا عبادت دا پاردا سے فارغ کلک امام محمد چے فارغ کرے تمام دنیا سرد خپل زیب و زینتنا ستا دا یو نظر دا کتو پہ انتظار بھئی لیکن تالب دور وقت نمیلے یو نظر واللو گولے یقیناً دا اللہ دا اللہ دا حبیب وادی رشتی آدی کمونگ ہوتا سو سید اللہ عبادت و بندگی شروع کو سید الله عبادت او بندگی شروع کو نگر دا اللہ کور کی ناسی گرے دا یاد و ساتی دا سمر کافر چی مزے کئی دا څومره گناهګاران او مجرمان او فاسقان چې دا رزق خوري دا غره دي تابعدارو د وجد کيو سات د دنیا نه هغه خلق ختم شي چې کوم صحیح مؤمنان دي صحیح عبادت کوون کی دي یو سیکنډ بالا انتظار نه کوي قیامت راځي د دغه ایماندار د دغه تقوادار د دغه د الله دی یریدون کی د وجد نه خدا ټوله دنیا رزق خوري نو چې ته الله نه یریږي طالب الله څنګه رزق نظر کوي اصل وجد آدا نن مشکلات او پریشانی مونگ تخپلی بیدی نئی جوڑی کری پا بدن کی دا اللہ نافرمانیو پا کور کی نافرمانیو پا وادک کی نافرمانیو یو غم کی گورا دا نیکانو خلقو غمون لچی لارشی نو بیدات شمیرے لینش یو جنازہ کی بیدات شمیرے لینش پا یو موس کی زمونگ بیدات شمیرے لینش او پا غی فکرم لیشتا شوق سر لذت سر گناہ ہونا دا کر شوق سر او لذت خون را کئی د بدعات او د رسومات او ژوند کو پس سنت باندې زمون د زړه بالکل غیرت ختم نه د دین طرف ته څه توجه نشته، نو دا څومره پریشانی چې مونږ جوړی کړی ځان له مونږ جوړی کړی، دا الله نافرمانی د قدم په قدم، دا الله نافرمانی د قدم په قدم. هر سړی په خپل وس پړی، که وسې رسی گاونډی ته تنګ، که وسې رسی دوه کسان جنگی، که وسې کیږي نو څومره چې غلط معاملات پیلاول شي پیلاوی، نو دا ټولې پریشانی مونږ ځان ته جوړی کړی. که مونږ او تاسو وایو چې دا پریشانی دې ټولې ختم شي، نو یاد ساتئ مونږ او تاسو به د الله دین طرف ته توجه کوو. حدیث پاک کې راغلی دا یو حدیث و، عام عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی صحابی دی، صحابه ټول لوی خلکو، خدا غا صحابی دی چې د سر فرشتو ولاس ملاور، فرشتو په سلام اچول، دا د کرامت زګه، کرامت د اولیاء او حق دی، کرامات د اولیاء او سری حق دی. خو یو هغه کرامتونه چې موږ یې پښتنو د ځانه جوړ کړی، آغا زنی وخوی شرک او مور تنوم نه کرامت یې، لکه د دوله سوکالو ډوبه بیړی رويستا، نو هغه بیړی کې چې څه خلک هغه ټولې ژوندي کړل، دا کرامت نه، دا خو خدای ته. یا مثال په تور دی اولیاء پس نور کسې مونږ مشهوري کړی، یاره فلانې وی ولیو او په دیوار بکینا سو مار به پلاس کیو، نو دیوال به ټکولا به، دا خندا تا کرامتونه نه، کرامت دا اولیاء کرام او حق دی، کرامات دا اولیاء کرام او حق دی. او کرامات دی تنو اجرا خلق کوئی دے کرامت دی جنڈا پی ولدہ خو ناپوئی دا ڈیو پی بلائی پا قبر دا خو ناپوئی دا، اغتوائی رو رسے گی اور آمدت شی، نو رامدت شی اور رو رسے گی چی ولی او بابا توے، دا پا سور شرکونو مشتمل لے، دیکھ سور شرکونو دی اور یو سلے وی فلانی بابا رو رسے گی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا کاکا سیب رحمت اللہ علیہ مدد. نگوره یو خود ده ده عقیده ده چه ده لری و ده نزدین اغا ولی زما فریاد اوری، اغا زما ده ده غم و مصیبت نخبر ده، او ما تا پرارسیدو قادر ده سور شرکونه راجمه کرده، حالان که تمام مشکلات و مصائبو کی یو الله برا مدد کرده. نو قبر تزا ملاقات کوا، دعا ورتکو، خو پاغی جندی و درول ناروا دی، پاغی غلاف غرول ناروا دی، دیوی بلول پہ حرام دی، طواف کول تے شرک دے، داغن غختن کول چے بات بل رکی، بچے برا کئی، مسائب بل رکی، دا ٹول سے شرک دے. ورنہ کرامات دا اولیاء و حق دی، دام یاد ساتئی کرامات دا اولیاء و حق دی، خدا دا ولی پہ اختیار کی نی، بلکہ پہ ولی بانے دا خپل کرامت پہ ٹول لازم ہوئی. لکہ دا غا صحابی دے مسلم شریف کی حدیث راوی دے خپل شاگرد توئی چے گورا ما بانے فرشتی سلام چھے، ما سر فرشتی مصافحه هم کوي، لا سره سره ملاوي، زه بیمارم نو کومر شم نو خیر ده، کته خلکو لویدا ده الله یو نعمت ته چې خلکو لبته ولې، وګر کدی بیمارای نه راپاسې دم نو چاله بوینا. عمران ابن حسین رضی الله عنه نه روایت ته، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، من انقطع الى الله عز وجل کفاه الله كل مؤونا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وئی چ نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی، سوک چ اللہ لے زان منقطع، بس تا اللہ پہ عبادت کے لگیا رے، دا اللہ عبادت و بندگی کئی، دا ہر مشکل نہ ورتا اللہ کافیش، اور رزق ورتا دا غزے نہ ملاوی گی چ رد پ خیال و گمان کے بنی، رزق بدا غزے نہ ملاوی گی چرد پا خیال و گمان کی بنی، او سوک چی دنیا لے بس زان ورس پارلو، او دد جوندن مقصد بس دنیا نا، شپا ورز دغا فکر دے، نو اللہ دی دنیا لے اس پاری چی تپوش او دا دنیا پوش نو چی مونگو تاسو اللہ طرف لتوجو کو، خوف الہی پزر کی راولو، دا قبر فکر پزر کی راولو، کم رزق چی اللہ رب العزت نکلے، دا مسئلہ دا ایمان او دا عقیدی اللہ پا خپل علم کے کم وقت نہ لکھ لیو، وہ دا مخلوق دا پیدا کول نہ پنزوز ذرا کالمخ کی اللہ قلم پیدا کو، نو قلم لیوی لکھا زما استا چی دا روزانہ سے ملاوی گی دا پکی لکھ لی، اس کا ما اتا ور سرشپا و رضا و منڈی و ترڈی و قسمونا و دروغ ٹور رائے و زیکو کنا، وہ آگا یو روپی چینن لکھ لی، نو آگا سالورا نہیں پیدا پا سکی دے نش. ہاں دا مونگ دمر خراب عقیدہ و نظریہ جوڑا دا، نن د مسلمان د خلی نروزی بغیر د دروغ کار نکی، دیکھیں پخبروان بغیر د دروغ وی کار نکی، نن چې دوکاو قسم وی نخوری نو پا دی بانے کار نکی، نو دا سوی لخو پا خپل ایمان یارا پا کار دا اللہ حبیب وی چی کار پر اشتیاو کی دروغ سڑے تباکی او حلاکی او استاد آن نظریہ و عقیدت آغین مخالف تا پر اشتیاو بانے زمائی ذتمند سکی یو سڑے وی رشتیا وی وی وست دا اللہ پا نیز رشتی نو لکلے او دروغ وی وی وی تر دی چی دا اللہ پا نیز پا دروغ جنو کیو لکلے اللہ دے قرآن و سنت صحیح علم او دے صحیح تابداری مونگو تاسو تنصیب کی الہ العالمین دا دنیا زوال او فنا دا مونگو استاسو پا زنو کی رواج چھے او دا آخرت بقا و دوام دے اللہ زمون پا زنو کی رواج چھے او دا دغی فکر سر الہ العالمین دا تمام مددون و نصرتون و وعدہ کر اللہ زمون پا زنو کی دا قبر و دا آخرت فکر رواج چھے اللہ مونگ سر دا خپل قبر و دا آخرت فکر پیدا کی اللہ دا دنیا فنا و زوال زمون پا زنو کی رواج چھے اللہ زمون سوچ و فکر دا قبر و دا آخرت دا پارا کی اللہ دا تمام امت مسلمہ کی دینی دی و کو دنیاوی دی تمام مشکلات الہ العالمین ختم کی دا تمام مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرت کی سمر محاربین کافر دی اللہ دا اسلام و دا مسلمانان و دا پار اتفاق و اتحاد راغلے اللہ دا اتفاق و اتحاد تس نس کی اللہ امت مسلمہ دا خپل کافر دشمن بارک بیدار کی اللہ من کی پخپل دین غیرت راولے پخپل مسلمانان ورن غیرت راولے اللہ دا مجاہدین فی سبیل اللہ بلکہ سوکم جل دین کار پس طریقی کئی اللہ قدم پا قدم مدد و نصرت کی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم